الكريم. حضرات علماء الكرام، محترم طالب علم و مسلمانان، نن سهار د لس بجو نه مسلسل تاسو باندې نیکانو مسلمانانو سره الله تعالی د دین په اساس د خبرې کولو موقع په لاس راکړه. په دې فتنو والا دور کې دغسې مواقع دا زمونږ د ټولو د سعادت او د خوشبختۍ ذریعه ده. عزیزانو، دا دور هغه دور دی چې د خلکو مادي سره مادي تړون انتهایی مضبوط دی او دین سره روحاني تړون دا نسبتا کمزور شوی دی. خو بیا هم ما ستاسو غوندې د مسلمانانو جذبه چې وکړه نماوی چا علامہ صحیح ہوئی چی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حصہ کی خوزی جانو دا زرخیز خاورا دا زرخیز اصحام و افکار او دا زرخیز قلب و دماغ دا با پسا آباد اول گواری. اللہ نے ہی فرمائی چی وہی دیری نا بیماری وہی نا محکمی دل کی نشاط یا نجات اس کا فقط وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. نمسلمان رو مدا آیتنا اگر تمردان جماعت کے عمر استر بس تمہیدی خبری چیلتا اللہ تعالیٰ توفیق را کاما میں انتا بیان کری سا خبر تمہیں اشارہ اکنا ناغار تمہیں انگری پاتی شوی بیان خط پی دو وقت کسا دوستانو آوازو کجی فلانائی خبرہ نماوی ٹول خبری دلتا نخلاسی جی سبار تا تختائی کی خلاسی ہوں نردگی وجد آیتون ہمیں بیا تلاوت کر بطور تفاول او بطور تبرک لکہ در سو آیتون چی ما تلاوت کر در تفسیر پا حوالا بان خدا میاشت باری خصو بنیادی خبر بستاس خدمت کی عرض کر چی در انسان او در انسانیت فلاح او کامیابی دا دا اللہ تعالیٰ سر جوڑ او قانون پیدا کور کے دا او اللہ سر بزان سنگت رئی دا دیس پی کر رو دا مائک ترون دا دا تار پا واسطہ پانی امپلیفائر سر شوی دا امپلیفائر رو دا مشین آراتا دا دی بجلے سر بیاد تار پزریہ دا ستار دی دینی داری دا میتر تعلق ٹرانسفارمر سر دا بیاد تار پزریہ دا او بیاد ٹرانسفارمر تعلق دا گریڈ سٹیشن سر یا دا پاور ہاؤس سر دا ہم دا تار پواسطہ دا یعنی تار دا دی تڑن میں اس دے چھے اللہ سر ازان کرے نو پسے بے کرے نردی تنور دو پارا دو تارون لی یو قرآن کریم یو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھے دے توارو تارون سر تعلق پیدا کی نو بس اللہ سر نتیش پی او چھے اللہ سر نتیش پی دا نجاہ دے بانے دنیا کی کامیابی ملاوے گی اور دے بانے آخرت کے نجات ملاوے گی اور منگا اللہ نوار ہوں دا چھے او اللہ دی دنیا کی کامیابی راکی اور پا آخرت کی رانا نجات راکی یعنی در تمہیں رسوائے نو ساتے آخرت کی میں دا عذاب نو ساتے دی دنیا ویجوان کی رسوائی دا دکول میں لوئے عذاب دے کتا سر پیسی اور دولت دی شی کو رسواشی ندا پیسی پکار دی دکھو سر وائی کتا سر جاہداد اور پراپٹی دی رشی اور من سب کم دیر آدمی او منصب سړی د عزت ته ورته دا مورز یو الله سپدې معزز دی ډېر پاکستان صدر ته کړي کې پیټي گورنر دی نه دی او بلا دې خلک دا په لوړ منصب ناش دی خو عزت یې نه عزت دا اللہ تعالیٰ ورکی بازی خلق و تبی منصب و بی دولتا او سوک زلیلی منصب سرا و دولت سرا او دی وجنا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء اللہم مالک الملک او دا ملک مالک نیو کوئی چی ملک الملک مالک الملک لکہ بادشاہ و حکمران اغام بخبر تصرفاتو کس قانون آئین و دستور تا جواب دینی او مالک بخبر پراپرٹی مال او جائیداد کے قانون تا جواب دینی دا خود دا آزادی دا چی دے دا خپل مال او جائیداد سنگ صرف کئی او سنگ تصرف کیا ہوئی نو اللہ دا کائنات و حاکم خود ضرور دے خودے دے کائنات و مالک ہوں دے لہذا چی دے سکے دا تس دستور و قانون متوجہ ندی دا دے والی ورطا مختار کل ہوئی یا قادر مطلق ہوئی ورطا پنڈ دیانند یو دا ہندوانو پنڈت دے او دا کار داو چے پٹول ہندوستان کے دے اسلام خلاف پہ پرپگنڈو کو رہا فلسفی سڑے ہو دے اسلام یو تصور میں راواست دا عوام اروان دے بیوی دا تصور دے اسلام غلط دے زکا زکا زکا زکا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور حضرت مولانا عبدالعادل صاحب مولانا قاسم سے ابزان سر اللہ وستر دو رشبے پہلے سفر ہو کر جے کم زائدے دی رب اور پسیر ہو رسی اگر وقت دا خلق و ذین کی دا چھوڑ چھ مسلمانان یا اسلام اللہ تا قادر مطلق وئی نو دے قادر مطلق ندے دا تصور دے اسلام غلط دے او دے وے قادر مطلق زکا ندے چھ دے قادر ندے پزار مرور باندے نکہ پزار مرور قادر شی نو دے بیا باقی ذات ملے او کہ قادر نشی نو دے بیا قادر مطلق ملے اور افتانو تیسے رحمت اللہ علیہ وقتے چھے پندت جی چھے قادر مطلق ملے نرسد قادر مقیب دے یعنی سقید اور قیود وربانے لگو دی وی آولو چھے مطلق دین اور مقیب دین مطلق اور مقیب خودوارا دیو پر زبین دی کے نقیزے دی ماتاستے ماتے رفاق والا تو وقت دانا سب پیتے کٹ کوئی ماں نو دا نقیزین دی دا زلین نقیزین دی دا نقیزین و دا زندین و فرق داده چه دا نقیزین و اجتماع محاله و ارتفاع محاله دا زندین و اجتماع و محاله و ارتفاع محاله لکه رز شپا دا یونه نقیزین دی نو چه دنیا بی نو ندوالا یو زائکی بی او ندوالا یو وقت بانه پورتکی بی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش یکور لیل النهار یطلبه حثیثا حس سرعت دا او دا حس آغا سرعت دی چیر دوارو پر مسکی انترول نشتا پاس نشتا وقفا نشتا بس خوش پا لار راز موجود شو راز دارا شپا موجود شو دا سی تایم نشتا چیش پا لارا راز دارا در آگر نگو تا پینتیزاری چیم ولی تیارا کلی که خدا لارا سیده لینا اللہو یک تو بو حقیقا نو دا نقیش دی او هر چیز دین دی نو اجتماع محال بی تور او سپین دوالا یو زائشی دینا نو که تاسو بیچه جیوید گنده که دوالا یو زائشی نو دا دوالا رنگونا پا یو محل یو زائشی دی پا یو نکتا یو زائشی دی سپینی پاٹه پا که گانده دی و توره پا دی تاس جمعیت سر پایی نگی برما برگرو تاوی مای سیاسی اعتبار سر که جمعیت سر دی طبیعت تکنی عام مسلمانان تلوی نو مایمو آیا دا جملہ چی جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام ہے خودی پسی بیم جملہ خدا عقیدی خبر ہے چی خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے نو بس مون سر صرف دغیو خبر وایا دی جمعیت امہ خدا عقیدہ ہے چی خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے نو محترم اور آج پر کوستاس خدمت کی چی اس طور اس پین دوارے ہو جائے کی دینا خو ارتفاع محال نده شی با نطوری نبس بینی سروبه یا بشین لکن افتر پارکی و مسلم دیگه زکر داروی دی یو رنگ سود دیو دبر رنگ شین دیگه نوست نطور دیو نس بین دیگه نو ارتفاع خوش با یعنی دی مانا که ارتفاع دا زده نا محال نده به نقیزه نا محال ده او اجتماع دا دوار محال ده اللہ تعالیٰ فرمائی چی اللہم مالک الملک تُوتِ الملک من تشاء وَتَنزِعُ الملک من من تشاء او اللہ او دا ملک مالکا او مالک مختارا او قادر مطلقا مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ وردوئے ویدا قید صفت دے او صفت متعلق کی گی پا موصوب ہوئے صحیح او که مطلق نو منی نو دا مقید خو تصور مشتا داستا دا قادر مقید تصور پا خلا مقتضی دا دیده اقتضام نس ہوئے لے کرده گی زان سابقا سشے وائی سوائی سابقا سشے وائی لیکن سڑی چاہتا ہوئی کہ آتک عبدک عنی بی الفین دا خپل مرئی دی زمان دی طرف نی پزر روپای آزاد کرد نوز دل آنه خرید کرده نا آقا فروخ کرده نا آقا مرئی ور کرده نا پیشی ور کرده نا دا مملوک هم نده ور دوی چی آتک عبد کهانی بی الفین نو دا بیارون که سوری فقه درس که ور دوائیو چی پا طریقی دی اختزا اون نس در طبیع و شرا مطلوب دا وکالت مطلوب دی چی بیعو عبدک عنی بی الفین سم کن وکیلی سم آقف ہو چی دا امرین ما بانے بزر روپر خرص کا بیا زمان وکیل شاہ او زمان پر نیابت بانے دے آزام اللہم مالک الملک یو آزام تب وکیل اگر چیز اوڑ تنو دیکن دا ادبان ور تب وکیل سیاسیانو پسکیج باندی چک بانو شروع شنو بیا بگو تکیلی وای دې د پاره چې زمو خلاف پروپاګاندا او نشي چې بانګ ویل شو دې خاموش نشه د سيزو رمس پر مور کا وا د سيزو یا الله مال ادا وکړه، خدای مال ادا وکړه، او یا الله مال ادا وکړه. ویل ستون فیرس سره مور کړه، اصل کور مالک ونه چې کوم کمن عمراله مرچ کې نشته مال ګور سره عمراله د بروټی نو پلاس صحیح. بس هغه ته وایه خیر راکړه، نو چې څه شی تا لپاره خیر وي نو هغه به در کړي صحیح. او ملګري دې خوا وکړه، ویل دې مور پلار دوه درې بچي نو یو پکې بولا غونډي داسې نیم دیوانه غونډي هغه پخپله په خپلو تقاضو نه پوهېږي. نو دا مور او پلار د هغه دوو عقلمندو چې ځان له په کار پوهېږي د هغې خیال نه ساتي، دوی همیشه منډې وایي هغه نیم دیوانه پسې شی سنبالی نیم دیوانه ده وادي در درک او کټوای در سره واچو قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائے و زکریا اذ نادا رب رب ہب لی من لدنک ذریتن طیبتن انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکڑا او کلے وکڑا. قرآن کریم کی اللہ فرمائی چه کاف ها یا عین صاد سوای ورته مصطلح د تفسیر او د مقطعات حروف مقطعات درې قسم دي د قران. یو د مو محکمات بل تو متشابهات درېم تو مقطعات. هر چې محکمات دي عربی دان بنده د هغه په معنا او پا اساسی مفهوم بغیر دو استاذ اپنی جی ہر چی متشابہات دی نو دا اغیر پا مانا او پا اساسی مفهوم بغیر دو استاذ سڑے نو کوئی اگا چی دی عربی دان بی ایک استاذ صدر رکھے. او ہر چی مقطعات دی نو پا دی بانے سوائے دا اللہ نو بل سوک نو پوئی گو ہوا اعلاو کے مرادی محترم برنو وہ چونکہ دا صحابو دا زمانے نہیں تاویلات را روان دی نو علماء اگر دے مختلف تاویلات کے حضر شیخ شیخ رحمت اللہ علیہ آگے تاویل کر لے چے کاف ہایا غین صاد یادر تیلی بتاوی بانے تا مخففات دا اسماء باری اگر دعا کو لیا کاف ہایا غین صاد مولانا حسین علی رحمت اللہ رحمت اللہ قرآن قرآن شیخ التفسیر حضرت لاہوری اغبر دور تفسیر سرادال تقسیم دا پار حضرت الشیخ راغستو رحمہ اللہ. یو بار اللہ من نشاہ سے برحمت اللہ علیہ راغستو وانا لاہوری سے برحمت اللہ علیہ ہوئے وی طول علماء را وارم زو دا بیان دا پار دا بیان دا پارا او دا عوام دا پارا. اوی حضرت مولانا حسین علی صاحب دامت برکاتو ہم دیر آغوارم بطوری نمونه در پیشکول در پارا چی و عالم با عمل دا سیوی صدفا و عالم با عمل دا سیوی او را آغوارم ای دا علماء دا پارا چی دا قرآن پویا دیتا وی چی دی سوڑی تا خدای سنگوار کرده. عزیزان قرآن کریم فرمائی کاف هایا غین سواد کاف کاشف ها ہم یا یاس عین عظیم سواد صعب اغا تعبیل دا مقطعات دا سکے چی ورپسی کم آیت را روانی دا مقطعات دا ورطا مبتدا کی غیر خبر کی دا ورطا مبتدا کی اغا غیر خبر کی جملہ دجوڑا کی کاف آیا غین سواد اللہ تعالیٰ فرمائے کد نا امید ہے مرحلے ترسے دل تکلیف دے ڈیر شدے دی یا سو قنو در باندے راغلے دزڑ پر رنز بانے اخت ہے ہم دزڑ رنز دے ہوئے نل گئے دزڑ پر رنز بانے اخت ہے نو فرمائے کاشف الہم والیاس الغزیم السعب ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ اللہ تعالیٰ فرمائے دا دے غم او دا نل لکا ان کے او دا دے دیرے لوے سختے نا امیدیں لکا ان کے ذکر رحمت رب دا کسا دا زکریہ دا دا زکریہ کی سوایا ہم بدے ختمشی نا امیدی بدے ختمشی ذکر رحمت رب کا دا ذکر چی باری کڑے دے د خپل رحمت په خپل بنده زکریا باندې دا وایا نا امیدی باندې ختم شي غم او مول باندې ختم شي صحیح شو نو تاسو په وظیفه در کوم دا شیخ خو شه غمونه په دنیا کې ډیر دي خو چې غم در باندې غلبه کوي سوره مریم کلا هو او دا وآتینا الحکم سبیا وحنانا من لدن زکا وکان تقیا وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیه یوم یموت و یوم یبعث و یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا دا دی پور وای سار وختی الله بد نور او غم ختمه زکا الله و دی کاشف الهم و الیاس العظیم الصعب ذکر رحمت ربک عبده زکریا خبر باندې پوری مدا سینه تاسو مړو مړو دی جپړ خو نه وای نا الله فرمای کا فایا غین صاد ذکر رحمت رب کا ته زکریا از نادا رب ولدا ان خفیا زکریا علیہ الصلات والسلام حضرت مریم سرا معبد عبادت خانی تراله بیت المقدس کسی دروازه نو د یو دروازې په ډاټ باندې یو کمره وا دې ته با تاسو پرچم وای کاند پای وای اندر پای دې ته با اندر پای لګی او صرف زکریا ته حق چې حضرت مریم ته ورشي زکه د مریم خاله تاسو ترور وای مونږه ماسی وایو عربي کې ورته خاله وای د دې خاله د حضرت مریم د حضرت زکریا په نکاح کې وا او الله تعالی د اقلام و فال هم د زکریا په حق کې را وسته امام سره رحمت الله علیه فرمایي چې حزانت د ولد څه شي حزانت د ولد تر وو کال پورې د لک جنې دواړه او دویم قول تر نو کال پورې د جنې ځکه چې جنې تعلیم و نسوان ته محتاج وي او دا تعلیم ورته خزې ورکولې ځکه یې د دې مرحلو تیر شوي ناریه ته خدای دې خبره پته نه کئی ہوتا دکتو سر نہیں نہیں امام صلی اللہ علیہ فرمائی کہ کدر خضی او خارون سپریشن ہوشن جداوال ہوشن نماسون بطر وہ کالا عمر پورے دادا مور پا حیوانت کی کموری نوی یا نپالی یہ حدیث کی رجی نبی علیہ السلام تے صحابی راق لوی جیسے تاثر جہاد لزم پیغمبر علیہ السلام ورتے مور دی جوان رائدہ اگر ورتے جی آو وی بر را الى امکا مور سر احب وی مور دی جوانده دا بر را الى امکا اگر وی جی مور می جوانده دا نبی علیہ السلام و سلام گوتے فبر را الى خالتے کا بیا دی خالا سر تور سر احسان کا دا مور خور سر احسان کا لکا سن چی پتر حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی چی الحم سن و ابی ہی دا تر دا دا پلار مماثل مشابه دے دا رنگی خالا دا دا مور مماثل مشابه دے امام صاحب حق ده حیزانت ده مور نباد ده خالد ده برکی مردن کم ده رتی مریم حیزانت ده ده خالد ده وجه زکریہ ده ملاو شاہ علیہ السلام تا ده فرمان کنی گی دامان پتی تفسیر کی کولی بینیم دی بھی کلی بیم دی مده بی اید ہوئی بس یا اللہ تعالیٰ قرآن وانے کوئی در کی دنیا و خیر کو سر کامیابی کی حضرتان نو قرآن کریم فرمائے چه کل ما دخل زکا علیہ زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی حاضا قالت و من عند اللہ حضرت زکریہ چه کرتے عبادت خانے تبرالے حضرت مریم سر بہوڑ کے دسردے میں بھی او دسردے موسم کے دگرمے میں بھی پرتے بھی کولډ سٹور نو اوس خدای ستاسو په اوړي کې مالټي ملاويږي او په ژمي کې آم ملاويږي د څه برکت دی کولډ سٹور دی وجه ما الته یو مسله بدل کړه فقہ کې مې یو مسله بدل کړه په اډنا ستو تاسو د مې کتاب لیکل دي سرمایداران نظام اشتراکیت اور اسلام اشتراکیت اور اسلام نو د باب د ریبا د اجناسو کې دغه مسله ذکر کړه چې امام رحمت الله علیه هغه په دې اجناسو کې علت د حرمت وی جنس او قدر جنس او قدر امام شافعی او احمد بن حنبل هغه دواړه وی رحمهم الله طعم او ثمنیت طعم یعنی هر هغه شی چې هغه خوړی شي نو د نفس جنس په جنس باندې بدلا اضافي انداز سره دا ریبا ده. او سمنیت په سرو زرو سپینو زرو کې دی هغه چې بدل نه دي. او د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې په اسمانو کې سمنیت او په اجناسو کې ادخار. اجناسو کی سمنیت اسمانو کی سمنیت سرو زرو کی سمنیت او پا اجناسو کی ادخار چی داشی ساتلشی زخیر کولش ناغوی پا فواکی و خضرواتو کی که یو من کیری داری پا دو من خرس کری ندی کیری وانو تصور دادا زکا چی کیری زخیر کیری نا نو ما مرګرو ته ما اوس کې ما مالک باندې او مسلک بدل کړ نو اوس کو د خیره کی کول سټوري د دې کوم سره ما متصور ده نو را مو په نیبانه کې متصور ده هغه د ادم ادخار د وجه فواکی او خضرواتو کې د ربا قائل نه ده. حضرت امام دی وجه حاضر نو کوي رحمت الله علیه فرمایي ما دا یو کتاب لیکله اوس نو بیا چاپ شو فقہ کی تاریخ او ارتقا دا غیر په تمهید کې خبره لیکله چې دوه قسم احکام دي. یو احکام دي چې موږ ورته نو مخه د شریعت دا منصوص او دویم احکام دی چې موږ ورته نوم یې خلې د فقه دا مستنبط دی. نو هر چې منصوص دی نو دې کې قیامت پورې تبدیل او تغییر نشي راتلی ځکه دا خو نس کې دي نس بدلول خو د موږ اختیار دی خو هر چې مستنبط دی نو حاضر ابن قیم قاعده ویلې ده وتتغیر الاحکام بتغیر الاحوال والظروف احوال او ظروف بدلیږي احکامو کې بدلون نازي نو دا فقهي اختلافات دي کې ندي و چې کله کله د ضرورت مطابق موږ فتوا ورکو په قول د امام شافعي رحمة الله عليه باندې یا په قول د امام مالک یا د احمد بن حنبل ایون کله لیس ابن سعد په صلاح شوې دي کې قول د لیس ابن سعد دا د حالات او ظروف مطابق خصوصا د موجوده بانکینګ سیستم څه موجوده بانکینګ سیستم یا مضاربه سیستم او د خدای شان د الله برحمة سنویل نماوی که بینکنگ سیستم موجوده دور که ما دا کتاب که اس نمونه چی که ما قولی که دا اغا زایده پارا نو پا دا کتاب که بذکر کرده ده چه پا دیم مسئله که اس که دا بینکنگ نظام تا بگوری نو اس دا کم نظام چی ده دا فرام A to Z او فرام الف to یا دا خطور دا دوست ها پا اختیار کم نتی زکر دنیا دا اس دا دنیا دا گلوبل ویلیج جوڑ ده دا ټول دنیا یو ورکه کړې دا ټول دنیا څه یو ورکه کړې زمانه او مکان دا یو بل طرف کړې وخت او ځای یو بل طرف کړې شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي د قرب قیامت په علاماتو کې چې یتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الرجال ويكثر الحرج والمرج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا قرب قیامت یو علامت آلا چی زمان برا لندشی او دا سپیس او ٹائم دا فیزک دا قواعد و پاو اساس بانی یو بل سر کلک ترون دی ادوار دا یو بل نبیدا کی گینا ادوار یو بل نبیدا کی گینا زمان و مکان دا یو بل سر ترلی عزیزان نو نبی علیہ السلام فرمائی چه زمان پر ذکر کرده مکان و سر مراد ده چه زمان و مکان رو یو بل ترازن شد دوسی کرن امریکی در طلب یو زمانه دا سوا چه امریکی تا بزمون کتو بانو یو دغری رز لگی دی تو دیدیاز که بدو دغری رز لگی دی صحیح نو اس اگر دیور اکمن چی کی گی او زمانه او یا مکان یو بل تنور امرانی دی کی گی نو اس کو دا آغا دا نجیاز رو جد شی نو والنس گنتی رام شی دوبای کی کسی اگر دو بین اوقات بیدونی میں گھنٹے کا والد میں بے خور کیا کچھ سی یہ تقارب الزمان حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقارب الزمان و تکسر الفتن و فتنے بزیاتی وتكثر الفتن والفتن بزياده ويكثر الجهل ناپوئی بزياده جهل بزياده سبب جهل بزياده بلکه بل روایت کی راضی وہ ينزع العلم جهل بزياده معنا علم بالنس نزع علم بوشی سبوشی نو د نس عین خوزین تدا تصور راضی چې دا مولوی صاحب او دا مولوی صاحب او دا علماء صاحبان د دې قلب و دماغ اللہ پر علم بانے بھرپور کری دی اور پہ قیامت کے اللہ تعالیٰ پہ یوم اٹھاتی سی آلہ بدے مولی صاحبان اڑا گی نا اغشے بکرا سکی نا دے یوم بلکل جاہیان جوش اللہ فتح کر معلومی نبی علیہ السلام تو سلام ابن حدیث کی پخبر تشریف کے جدا سے ندا ان اللہ لا یقبض الغلم من العلماء انتزاقا اللہ تعالیٰ دا علمنا غزد کڑے علم دا اشتو پانتاز نراو باسی چھ پر اندے آدمو دشپے و دشو چھ سار را پاسے دا علم اللہ بٹرا کڑے ہو او دن جاہی چھوڑو دا سے ندا نبی علیہ السلام فرمائی دا سے ولیکن یقبضہو بقبض علماء رسول پاک فرمائی مولیان بم مولیان بڑی کنوری نو علماء بمڑی نور بیا علماء کی نا نور بیا علماء او یا به علم داسې کی چې سه بازار خو ورته فاضل وي په نور بغیر دا داس په مثلا نه پوي نو سوي اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي روايه رؤساء جهالا خلق بجای مشران اغزان دا پار مشران جو کری فسئلو اغلن تا پوسو فتوا با غختیشی و افتو و اجابو فتوی بور کئی جواب بور کئی فظلو و ازلو بخبل بان گمراوی خلق بان گمرا کئی بخبل بان گمرا خلق بان گمرا کئی نو دان نزاد علم دا او درین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وتکثر الفتن فتن بس نو اس فتنی یا ہوئی دو دی دس دی شمیر ریس نیشی شمیر نبی علیہ السلام فرمائی کسل کن انقطع فیت تابا دا دا سے دا لکر تثبوت تار چی اوش دیگی ادا مرے یو بل پسی تسلسل سرکت پیوسی دا فتنی با یو بل پسی دا سرا روانی اللہ تعالیٰ فتنوں نہ بچ ساتی ندا چید فتنوں من باشو او ندا چید فتنوں حدب شنا دوڑا دعا گانے اللہ نہ بوڑے خدایا من نمو فتنہ پیدا کے او من دا فتنے شکار کے دا فتنوں نہ بچ ساتی زمون دا ایمان حفاظت ہوئی وای دوست آمین زمون دا حیاء حفاظت ہوئی آمین زمون دا غیرت حفاظت ہوئی آمین نوز دا غیرت و حیاء اللہ تعالیٰ در رحمو کی دا ٹکنالوجی شرا کرے دا نستا صلاح سکی شرا یہ واضح دانا ہے کمپیوٹر دے پر آئی ٹی اوز دا آئی ٹی والا کما ٹکنالوجی شرا کرے دا دا او کد خیر پا اساس استعمالی و خیر کم دیر رسی او چلو شر پا اساس استعمالی شیطان دوم را فتنہ نشی پیدا کوئی لکتا شیطان پیدا کوئی دا فیس بکو نو دوردائی خلق یو بل پسیس سکری یا پا دی فیس بکنو کسا شہدی را دی یا پا یوٹیوب بانے کم خرافات و فحاشی و غریانی روانا دا نوزد دی خوخونا نشی نیو دے البتہ رخبل اولاد تربیت بانے مکلفے چی دیادہ تربیتو کے او کنی کا اولاد در دیزا مشیع بس کرے تا پا لار او دش وشتر را گلے دا دفتر نا یا دا پٹی نا یا دا دکان دا یا مدرسی نا یا چرتا نا اگا دا گیارے دا گندو نا گوری نتو زحا دے امکرا تلاوت دے امکرا بار وقتی صدقہ دے امکرا در پیر او در زیارت پر ربانی روجی ام نسے کال کے دری در عمری لامزے حج لامزے زکا وست اشتا وست اشتا او قیامت پر ربانی ام جہنم تروانی سرد بیٹور ارس جہنم تروانی ابن مسعود سے بولی رضی اللہ تعالی عنہ وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه قیامت پورت بان لے دا عبادات و حامل یونی بندہ فرشتو بدا اللہ پا قضا بان جہنم تروان کڑی اللہ پا فیصلہ دی کیا بکی جنی چلتا رضا سے بروانی یہ کہے کو حکم راشی چی اوقفو دے ادروائی دا سڑے دیر مزگزار دے صدقات خیرات زکات والا درفا و فلا کارنو والا منزنو دسنو والا حج و عمرے والا روجے و زکاتنو والا ابن مسعود سے وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے چی فرشتی پہ جواب ہوئی کہ چی او اللہ اہلکت ہو اولاد ہو اہلکت ہو اولاد ہو دے بچو تباہ ہو دے اولاد تباہ ہو محترم رونو دے دے اولادوں اس کو دباہ پر خیال کا سرم سو جسمانی سزا نشور ہو لے کل کیوں نشور ہو لے جور کو نشور یعنی بنیادی شے دا سزا ور کول نکی بنیادی شے دتا یو شفقت آمیز حیبت دا جستا پا اولاد بانے پروت سنگا حیبت شفقت آمیز حیبت دے اے وستا پا اولاد بانے آغا حیبت ہونا جتا سنگا کور طرح کو نگینا غریبانا جتا پا گوٹ نوچی بیا حضرت ازرائیل رانے دانا ازرائیل میں چڑھو بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو در خطاب کو علماء ہوتا از دوار میکان خرکی ما شاید از اکاو قطر زیا شاید از ویلی خطرناک دا فخر دی دا زما دوستان دی عزیزان نا حس بکو استاز خدمت دی بلکی دا اختیو خبرو کم ما دوگو باجا یو وار دا دی پولیس والا دا گارڈ روان نو باچا اور کسی نیزدے روان نو ما باچا تاوی مایدا سے ہوتا چی یا کو دم را تیس جا چی را دوی دنظر پناشو او یا دم را روشی چی دو میں دنظر پناشی مایدو تاو خلق بمنا کی دی مونگا پکی ایسے صدا تشمی بایس ما تا مرکنی کو ایتی جی پاکستان تندر آجی بیا دو را تفسیر دو رای عدیس شروع کن مانا وی ولی مای خدای پاکستان کی امن راولی دا سوچیت دا پادشی بری کم مولی صاحبان در بیش کم کرا کرا پادشی دا صدر سے مولی موز سے دا بدرگان و رما دا دا پادشی زمان پا درست و دا چاندہ تا پوسم نو جستانم سے دا چاز میے دا چرت نراغلے او جی طالبان براغلن او پسنگون طالبان او ما با دیتے بس تا سوسر او کل بیچر تر چا کون کیل چا دیرہ کے لبون دے پلی لیکن سال دا علاقے خا خلق دے صحیح ناغی برا ٹول دے دور تفسیر دے پارا بیدا چا سر اضافی کو راو بے خالی کر او پیغام بیراری نیزم کور چی من خالی کر دیا ناغی طالبان لے گا حتی اللہ طالبان ہے چی زائدے شی چا با دیرہ خالی کر دیمون کر دیرہ سن بے مبرا دی چا وقت پارا ہے دی سرور کمری دی آئی تی طالبان نو دا زمون دا کلی دا ٹوٹ جو مارکونا دیرے یو پورا دا بڑا کلی طالبان دا با سوا نو عزیزان ما ورطین میں ما خوچانت حال فتا دا بھی اپا وندلے گولا چی دا تیو طالب چی کم زمون دی جماعت کے کم طالبان پا دی کی گی نا غطا ہوئی تیو ایلسٹر پیدا کا صرف دا نون کلی کا او دا اولی کا چی دے کم زیدے او دا اولی کا چی دے کم جماعت کی یا کم محلہ کی بات کی زکر جب لار راشی یا رور راشی دے بوری نمونتا پتہ نہیں شکا دے کم سائے مونگور تو تشپاو کا مسار سے سبس و روش میں بیا بیوی نینا مائی غوی چیز شپنا کم سے اس کا تر وارنر بیا مونگا پٹول کری یا مونگا ہوتل روی راتا دا او پینزل کی جشپا چپا مینا خور دے نما ورده مائی دا غزان سر یاد زادا کے سو ترازی نے چھو دا غزان لڑتا پر دائی نما ورده مائی اس کو حالات دا سی دی چی بتا پوس کے انہوں دائی افغانستان معذرت کر رہا تھا اب رنجن پیرا کی او دیدار دیم اس کے جاکٹ والا پیرا لے ناس خلق سمات اس بات نہیں اس ناسی سانا یو وار دیر زیاد باران زربان شاہزمون جیاز دے اسلام آباد تا راو رسید نے یو دو اٹے کا خواب دے رن وے او کو جہاز غٹ 777 نو اگا پا دغا فلڈ کی دے دور دیر ہو گو کی جورت ہو رکڑے شو نو پا پشا لار نو پیا کو اچھل سے نو پیا نو کوشن بے ہو کو بس جورت بے ہو رکڑے شو جیس نے دے سلپ شی نو بس پا درین تر خوی گوٹا ہوا لہا مزے ہو نکڑا بس اچھل سے نو بات رکھو دے سیب باندې چې کوم مرګري ناس کې نه هغه تمام نه کوشي نو یې سبب نو مې دوه کارو ته یو کار کوي وی یې غسر بیا ما یو کار خو بدا کې شي و دوبه ته واپس صحیح او یا به لاهور نو بس پاتې په درېم ځل جوڅو نو بیا اعلان وکړ چې معذرت خواهم اسلام آباد میں زوردار بارش ہو رہی ہے بھیا لینڈنگ نہیں کر سکتے اس لیے ہم لاہور جا رہے ہیں ناظرانو لاہور کا خور اسی بول ادب بہار خو خور لوگ ساما پر واسط یو گاڑے لوگ ضرور میں مرنے میرا پسیرا غلیو دوی تمام میں خاص اور تے اسلام آباد یا چھوٹ کیے ما گاڑے ہو کلو تلزم سے کہا ہوئی ہوں کہ گاڑی کو میں زتا سے گاڑی کوئی ہو او کئی تو خود زان دے سنا تاز بس اوہ گاڑے نہ ہوگئے گئے بزو بس برا جیو نا چھے زناب لنو باران خدا ورے دو نا اگر رو تم میں اگر بیس کا دن نہ ہو لائے نا مور دے تب باہر رہو گا ایرپورٹ گاڑے باہر رہو باسا نو یہ تکم سا ہے دودری زل خطا شو نو ما بے چھے اس خطر ہی کیا دارا چھے دا مین انٹرنس دا پارک ان کمو نو دیکھے باہر آج بیس والا ہو لائے نائی بانے آگاز ٹینٹ ہو لے ہو نو اس باران ورے دو نما دا سکر زان میں پٹکڑا ناغی تروان شو روڑتا میں محضر یہ پولیس والا سر او دیگم نتال تراشا جتا تا زائے احسان دے اس جزا آگئی طرف تروان شو مہدا سے بکل ناغی بار ٹوک کا ٹوک پکی دے جزا آگئی دور پٹکے دے او تا لگے رائے اور دے میں سبر سبر سبر داسی مسئلہ ہے کہ تاسو زمانہ یې لري چې ما زمام دې ورډ نه تاسو پاتہ راځم ما ما ته سوچ نه وای تاسو ولې نه موږ په دې تین دی نازلان حال می کوس الله تعالی دې ملک کې امن راوړي امين لګو امين الله دې امن راوړي امين او زیرانو زما مرګره ته بل ردوې ما په دوه د مسلې حل مدې یعنی دې بد دعا په ځای باندې موږ بد خلکو لوم نه کډوا کولې صحیح زور فرمائے آمین مت کا دعا کہ وچ اللہ من کو ہدایت نصیب آمین خدائے من کو انسانان آمین خدائے من کو مسلمانان کی آمین خدائے من کو نہ پرم مخلوق کی آمین ناظر آج میں کو استاد خدمت جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جی یا تقارب الزمان و زمان و مکان بیو بل سراجس دی کی ويكسر الجهل جهل بساتيجي وينزح العلم علم بواپس بستيش كتاب العلماء نكبر الحديث كنا تشريه بيلا وتكسر الفتن فتن بزياتيجي ويكسر الحرج حرج بزياتيجي اس دا حرج تشريس شر الحرج والمرج فتا سيكتا بني كواي سواي الحرج والمرج جی انت انگریزی کے مرگنو ترجمو کا ہوں دا حرج مرج نعم البدل پا انگریزی کے لئے حسل بسل سوئی بتا پا حرج مرج نعم انگریزی کے لئے حسل بسل صحیح او بسادہ پختو کی تا تو پورا ساتھ ہی کرنا یعنی خریش تک نشتا با پا دے او پا دا علاقی نہری نوی آباد دیو خبوب کے دیر نوی خوش کے علاقی بوی و دے خوش کا علاقی کی پکوڑ کے خروب آنے با یو مچ کو میرا تمہوں گو غوبارے بھی بڑھتا دا غوبارے پیدے؟ نا پیدے دا مچ کو نشے دے خودو دا سرنگ دے یعنی دا مچ کو شنش دا خودو دا غوبارے؟ ناغل اشا دا او دا خرد سرمانے کم بوئی چی دا بدمانے خلقی نپل ساروی اللہ دی چی خرد تا ملانش صحیح؟ لگا دا ایک دا سرنگو کی نو دا دا مینہ رکھی نو دا دا خرد مینہ دا بدا خرار دے دا صحیح پتہ سم د خرب وخت لري بلیا په کې راغلی نو هو بار چې بلای په خرو یا سبحان الله چې هغه به کوم قیامت جوړ اکه من منډه به وال دا څه پیدا شوی څه کړو لکه یو چې ته کړو الله دې به هم وایي او تیزان به تیر وته او منډه بروال کومنده بروال قران کریم د دې وجه دا غي تذکرہ کړي له کافرانو مطابق چې انه هم قبر مستنفرا دا ایران خرونه دي دا څه شي دې ته ایران خرو چې دینګي دي دې ته نه چې دا ایران خرونه دي شیخ سید رحمت الله علیه فرمایي الله تعالی وایي چې دا ابو جاده د دم برګری دې خرونه بس چې سنا چې دې ته وایو منډ وایي دا ته نو درې چې تا خبره وایي فانهم قبر مستنفرا فرط من قصورا وهو الغزنفر او صوت الاسد ناجزان آج میں کوشتا سنت جو اس دیز ہے نبی علیہ السلام حرج ذکر کر کہ وہ ایک سرول حرج نو صحابہ تپوسو کئی با اسلوب تکتل ای با کانٹیکس تکتل کہ دا لفظ پیغمبر با کم کانٹیکس کے استعمال کر نو چھے کانٹیکس پا حوالا با ایک مفہوم نو پوزل فوراں بے تپوسو قالو وما الحرج یا رسول اللہ جی حرج سے چھے نبی علیہ السلام بورتے القتل والمقاتلہ حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل يقول خرابدا مريكول بي قاتل تبعون بطني جزدا مريكول او مقتول تبعون بطني جزدا بسكي سرق دا من جملة دا فتنو سخيو فتنة دا كي نبي عليه الصلاة والسلام منتظر کرده نموتنا مرونو حضرت علي فرمائي رضي الله تعالى عنه لا حديث من التوي ناوی دمی میتا با تخبائی کی وان که مکمل شد نو عرض میکو کیو راوی دی در دیر خلق تیوی چه از عمر رضی اللہ تعالی نو علماء و خطاب بک ماتا رضی کرپا او دیر خب خطاب بک او سیو وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوا النَّاسِ وے علم زدکے خلق و تدا علم او خیئے علم زدکے او خلق و تدا علم او خیئے وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ أَسْرَكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَيْدَ عِلْمْ دَبَارَ وَقَارَ عِزَّتْ تَعْزِيمَ وَعِزَّتْ زدکے علم لبا مولانو بے فخبل عزت ورکی علا با علم تا عزت ملا دی علا با علم تا زمائیو زابطتان سر یاد ہو ساتے زمانگ مرگری ایدا مولانا طیب سے زوی شہید شو پہ ایکسیڈنٹ کے نماوے تاسو وشے ما طرف نو صفات ہو گئے پر بھی مرے سے نہ ہوئی لاڑ نو بیا ناس پور سے تذکرہ مو کو رہے پا خبر کے وی منگوی جی قاضی سے کوئی جی پر دین کی دے دین دا آ خدمت ہس تصور نشتا چے وی سر دین یا دیندار تب کر دین سے تشی پر دین کی دے دین دا آ خدمت ہس تصور نشتا چے وی سر دین یا دیندار ادب کا بیزا دشی نو بے پنگر موی سے بے چے دا قاضی سے دا خبر عامور واری کو مزید دب کتی نو دا علم عزت پر ام بے پخبر کے یا با علم تا عزت ملانی گی یا با عالم تا عزت ملانی گی او چے علم او عالم تا عزت ملانی شوی دین تا با عزت ملانی گی او دا زمان اس تا کردار دا سی گی چے دا خلق و نظر دا مونگ پریوز نو نا علم دا عزت دے نا عالم دا عزت دے و نا دین دا عزت اللہ ہم نے بیتا پوس کر وہ تر مرو نو نماز میں تمہارا خبر خطا ہو نہیں ذکر کرے ذکر کرو ذکر کرو ہم مولانا پس نبی اور توسی کے کرو کم باندے خواہ کرے گئے مائی دہا وابدہ دہا وابدہ دی وابدہ کی لائن میں اگر اشورت بغستی اگر دیر خلاف قانون کارو نکلی محکمہ اور مانے محکمانہ کاروائی کئی پوچھے سو پوری پر ڈیوٹائی ہوئی اور چاہ بلیوں نے نہیں ور کری اور دا میٹر ڈسکنیکشن دا پارا ایس ڈی او سے لیولی تھی اور دا چاہ میٹر ڈسکنیکٹ کری نو کہا بھئی زنین کو یہ ہے او نو دے دا خپل زن پر خپل دا پوچھ گئی کہ وابدے کے وابدے کے یاران کے دا ایس ڈی او پر ریپورٹ نکلے چھتا دے کرپ سڑے دبانے محکمانے کاروائی سفارش کرے دے خصوص دا پلی نشی ہے بستے چنو تا خو پیم ریپورٹ نے کرنے کہ مونگا تیو سوڑا ہو ویشتا ندا مسلم ناروا ہو کرنے آغاوی آغاز آبا دا محکمے سے مداری دا اسلا دا محکمے دا پارا دا تا چی کم کار کرے دا محکمہ چی مداخلت کرے نما ورطے میں دا مریان صاحبان دا دین لے مینان دی زرہ دی اس دیو رہے صحیح نما ازب اور پسیوان خطا با بلکل نوائے اور پسی کتو اور پسیوان بے اخڑ دل پسو ہوا داغی وجہ دا چی سوائن سوائن چی دا کمی او دا نقص ختم شی او تا چوائے او پا نفرت او دشمنے رہنے وائے محترم رو اس پہ کوئی تاس خدمت جلد عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تعلمو العلم وعلمو الناس علم ذکی دا علم خلق و توخی و تعلمو للعلم السکینة والوقار وید علم دپارا سکینت او وقار پیدا کے دین خبر دا چکے با وقار پیدا کے سرے وقار طریقے سرے کوا عزت دار طریقے سره کوا داس انداز په لوچ د خلکو زین دا خبره واخلی د ذکر مې مسکې د تفهم تفوع دا غي مقصد مې دای چې دا خبره زین واخلی ځکه چې زین انساني دا د دوو شیونو ډیر شوقی دی ما ته ګوره معده دا په خوږو مینه ده معده په خوږو مینه ده انساني جګر دا په خوشبو مینه ده انساني جګر دا په خوشبو مینه ده او انساني مزاج د دې یا شیر خو خیا یې لطیفه خو خیا صحیح دکه دې ته فنون یې لطیفه وي مرګ مون سره مولوی صاحب او دور کې غالبان صدر صاحب مولانا امیر مون صاحب د دوی دور کې اور په درس کې ناغه د خدای بنده په تفصیل ملي کې لطیفه به لیکي ما دې په سوچیت کې لیکلې مې خدای دې ورته زما په نوم چاپ نه خرج دی بهت می اوسکا کا دې زما دې کوسه ما ځان عرض به کوستا خدمت جلد عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تعلموا الغلم وعلموه الناس وتعلموه لعلم السكينة والوقار ده علم ده پارا سكينة او وقار تاس ده کری علم ده کرده ده ده ده پارا سكينة او وقار ده کرده ده کلا ملاشم ملاک او سن دیم بار دلگی جا پتکی رہتا وہ زو سن طالب ملنا وید مرک پوری طالب و ساتھ اللہ تعالی اتواس ان طول طالبان کن ده کسری ده ده وہ قدر اللہ چیزو سالی بس دیلان تباش ذکر دیکی بیا طلب ختم شی دید استقبار پا غلدائی کی او ما خو نن میم غالباً یوزای بیان کی ہوئی ما یا عوام و دا پارا ما سر یو نسخہ دا جنب ترک دو تاس نسخی دا کوئی کنی تکو نما یا جنب ترک دو یو نسخہ دا عام و مسلمانان دا پارا او یو دا مولیان صاحبان دا پارا نما یا عوام و دا پارا جنب ترک دو نسخہ دارا چه فرائض او واجبات کې کوتاهی مکوا او حرام مګټه بس دا دوه کارونه وکړه فرائض او واجبات کې کوتاهی مکوا او حرام مکوا بس ته جنت ته ځې راځي که قیامت پر ورځ تا دا دوه کارونه کړی او فرشتو نیولې جنت ته پوځي نو مار ګوره چرته چې تا خو موږ سره دا وعده کړې ته په نیولې بوزي به نو ما له خدای ته جواب چې دې سره ما خبره کړې دې کو بخې دغه ما خبره کړې دایمه بخیر او مې مولان صاحبان دایمه دوه کارونه کوي یو د عرش د فرش ته راکوز شي داسې په عرش کې شي حالانکه ما ته وکړې دا مدرسه مولانا مناجي الله سره جوړه کړې د دې پیسې چا ورکړې او باندې مولانا جي الله سره فرشته دوه دغه ما درته یو میلیون جوړه اه موږ سمردان ته نه دوه خیال کوو دي دا وسه په 200 سپتمبر باندې مې ماما ستا چې دوی ولې زما په مزاج هغه ځای خلک کوی کړی نه دي هغه مو ته سره دې نیک سره یو نو ما به دې سره کاغذ پیرا کوي بیان وګورم چې راو ته موټر کې کې ناس ته درش وړي او نه دې او کاغذ راکړ مې کې دې خبره به کې نکري نه چې ما ګلاو کنه پای کې پیسې یو سره 500 روپۍ نو بیا می आवाज کوم هغه مو تم سه پیسې مو تم سه پس لکه د پیری راغه او راي کړو منډه و اما یې چې حد نو بیا می مو تم سه کړه صحیح مو تم سه پیدا نش نو ته اوپر پرګره و جوړه ني هغه ولاړو ما دا د مو تم سه امانت ده دا والا او دا مو تم سه دوا کا زی امی ده ها امی مختمم نزی زکه دیر خدای الله دې اجر ورکی او په کار ته مولا مې تاو کوئی کړو کا زه په دې په نو ام ستاو د امیر محمد مولوی صاحب په توګه نن دا ما چې کوس تاس کې مرګ جوس چې اس نه فاس تر کو سي دا یو او نمبر 2 هغه شاف کنټرول نمبر 2 سپای هر کو په سیمه کې دی دا ته یو کس سره موټر یې ما سره موټر نشته صحیح او دا دی او کار پو فور جوړ کا ما راځو نو پو فور نه او دا سی یو د کس دی او سره ماشه دی او ما دا داسې نشته ستا او دا هغه نو ما سره یا ستا په دې لپاره هغه هغه دې شي کې نه دی تر دې کې نو پیسې نه کوی د څو سره وای نه چې دې سره سره پیسې دي وان بو په سره سره پیسې دي دا نو پیسې پیدا کوی نه چې نه چې پیدا کوی بس زه د کردار په حواله باندې ځان وړاندې کړه. ستا شناخت د کردار. ستا شناخت څه؟ کردار. حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب دا هغه شناخت دا و چې هغه د دې صوبې سره تر ټولو نه مالدار سړی و، که د صوبې سره په پاکانو کې یو لوی پاک سړی و. ستا دا راځي حضرت محترم صاحب رحمه الله، دا هغه شناخت دا و چې هغه شیرګل نواب و، د هغه شناخت دا و چې هغه د کردار عالم و. خبره مو ذهن کې راځي؟ نه عزیزانو، کردار هم یادو شعر دی او علما لپاره ډېر قسم دی که زما او ستا کردار دا مثالي شعر دا عوام دا ستا خپل خوري، دا ډېر پال خبره دی، دا پیسې په اسانه نه شي ګټلی. اسانه ګټلی دلته چېرته ونه خو نه شته، پیسې کوي او داسې اوسنډی را پرېوځي شته، دا عوام په اسانه ګټي دا پیسې. خو چې ته ورته مدرسې ته ضرورت دی، مسجد ته ضرورت دی، دې هغه د سختې ګټلې پیسې تا را درکوي که نه درکوي؟ وایي ځکه درکوي چې په تا یقین دی، نمبر ون چې ته عالم یې، نمبر دویم چې ته صاحب کردار یې، نمبر دریم چې ته متدین او دیانت دی. محترم وروڼه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تعلموا العلم وعلموا الناس علم زده کړئ خلقو ته دا علم وښیئ، وتعلموا للعلم السكينة والوقار، او وې د علم دپاره سکینة او وقار هم زده کړئ. او مزید یې وفرمایل چې وتواضعوا لمن تعلمتم عنه وعلمتموهم عاجزي وکړئ. تواضع کوي هغه استاذ ته هم چې چا تا ته ښودنه کړې ده، او هغه طالب ته هم چې څوک ستا نه زده کړه. حضرت عمر دا استاد خو یو سره احترام کوي، لاس ور خولې احترام ور کوي، پیدار ور پسې اوچتای چاپی ولا کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل تواضعوا لمن تعلمتم عنه وعلمتموه. او زه طالب په تخ پیله چا بي کې تا و پری دې پوچا کې کول چې شیخ ولا دې سه مو بخاری ور طالبانو دې سم نه چې مساج ځکه چې هغه د عمر ویلي دي چې طالبان دا مساج کوي پردي ویلي دي وایي که نه الله نه تا جوړ سم لای ورته دوی شوي چې تاسو په هغه باندې سم لای مساج چې شیخ سه مو بسم الله کلا نه سره یو نو مو چې تاسو یو نو ما نه استرا یانه دا طالب د باوما دې فل د باوما دې رسول کوم شیخ رحمت الله علی آپ تو زمین کی علاقہ کی وڑا مدرسہ ہوا زمانہ کی شیخ رحمت اللہ علی کی ہوئی جیتا سو بہن تیان گرا رہی تو شیخ سے رحمت اللہ علی سر علام نو شیخ سے بہن تیان واپس رہی ہوئی نو چی ریزلٹ تیار کو فیل طالب پکنو تولے پاس کرو موتاین سے بشاگر تو ویہ رجی اگر در شیخ سے لمزار پتا با ویہ رجی اون تکو پتا ہون لگی رشی د طالبانو استعداد څنګه لري؟ خدای کنه په کلي ټول استعداد خلي او ته نه دي چې اوسه کمزور يم دي، هغه په کې پاس شي دي. یعنی معنا چې تاسو په کلي لري دا څه پیدا دد دوی نو وړي وې دي کې چې کمزور يم دي، هغه په کې هم پاس شي دي. شي سره ته نه لري ته دا کمزور به ټول عمر فعلی دي ورو پاس شي. نه خبر بیا تکرار کړه شي سره ورته دی خو ګور مرګریا وی دغه سې ځوانان لکان چی دا تر لسه شروع کال نو استاد د کلی کې بازار دی نو یو خپل ورو او لخر واغس دا او واپې کوجې دی یو ځای نه بل ځای ته ونه په زمانه کې 2 روپۍ دی شی وی به ما هم له 2 روپۍ کې ټی کور ته وړي و یا خپل مور هغه په دې ګټ نه کوي او په دوم دغه تقاضا نشته چې بازار کې خرو چلو 2 روپۍ وګټم وی دا ټول خلک کارونه کوي هي راغلي دین ته ناشته وی دی چې په کوم ورځ د کور راو کې پر سي فاست دي کې فیر نشته د مادر مورونو دی معنا دا چې طالبانو ته په اوم تواضع کوي په دې معنا اغل حوصله ورکړه او زور ما ته وګوري دا مولوی صاحب ناشته دل ته پاتې شي ما نه چرته په موقف علی کې نه په بل کتاب کې نه په دوره تفسیر کې نه په سکی ما تاسو امتحان نه درسته چې پرچه مې دلې ورکړه هر ډنډه مې ونیول او دې په ګوره ما په تورې وخوځې وي نه ښه او کوم خبرې لاندې سر ما و پرچه دې ته بورډ باندې ولیکل مې ځان لنه تل پرچه مې ولیکل مې ځان لنه تل دې و سوالات نه تل دې بیا هم سبق شروع نو سبق وایو بیا مې دې ته وینځو زده خپل ځایو ته لاسی فلانه ورځ باندې دا پرچې دیو دا تر دې سره ورځ بعد دا پرچې دیو دا نو که چا د نوټ بک نه ولیکل د کتاب او حاشیه نه ولیکل د ملګری نه ولیکل نو ما دوی ته مې ما سره داسې دا بازې تاسو ګرځې چې تاسو د سحر او جادو په څیر نه خلک ټول په دغه وهمه صحیح په دغه خلک ناست دي وایي کمیس را چې کچا او وایي کمیس هم هغه راوړه چې هغه اغوستی وي تا یا که د کور والې چې چا بیماري ده چې هغې اغوستی او وینځلی نه وي اصل دا څومره د بې شرمۍ خبره چې د ښځې کمیس کې مال اصل که ما تا نه دا تا پوځو کې چې د ښځې کمیس کې مال راړه په ټوپک به مې ونن او ګوره هغه ته پیسې ورکړې د ښځې کمیس ولا مړې چې دا هم کچ او ما ورته مې فکر خو ارتقایي دی نو ما په دې نور تر دې وګړه د پرتوګ نه کمیش نه پرتوګ ته ورسې نو بیا باغوري چې آتا شته خاطر وکړي د تو ما دنیا نه تړې په چا نه چا دشته نه سره شته نه چا دشته اړ یو سره سر کو کې بس چا ما شته دي اره کا سین در باندې کړی پر نو یو ما دراغه یی په دې په ما باندې غایبانو قبضه کړی په لاره وی په ما چې دا یو نو قبضه ما په کوم ځای کړی دا زه په پوه شم چې غریب نفسیاتي شوی دی او دا نفسیاتي ان موږ په دې شو چې بل د موږ چې ګوډا په حق را لږه آشا نه حق دا خو موټر سایکل واغ زلا آشا په خر سو کړ نو ته هم ماته شکار شو او چې ته هم ماته شکار شو نو بس دا ګورای شو زه یې اوسنی شم شکار چې دې پرشن شکار نو ویجی غایبانه و ربانه کب ما پا کم ځای کرده نو شروع یو که او هر ځای لیلا سوالو ایجی پا دی سر لیلا کرده ما خا وی پا دی مرای را نام کرده نو ما ورطا پا دوری مزا ہوئی چون که بیان نمی دیر کرده مرای بکوی دی پا دی خوی ما نام کرده ای پا سر پر رانو دی کرده پا دی مرای ما نام کرده ما بوگی اس میں مهم جو شندو بشو او هم گوز کرده جدا تکورش نه په دې مرای را کړل او نه په دې زوی را کړل او هیڅ تر څه په دې ستی را کړل او په دې مې دې را کړل نو ته په نو په کتر روانو مو له بریکو نو کومه غلطه په دې ما زه کې هی مکه کټ کما او ته مې دې مالا نه ستنه ته په پورې نه او دې بس په کوم بدل کړل نو ما ورته مې ته مونږ کې مې کافر دي جنه مې بریدي نو تیس عرب سلف اچھی یو سلف ڈسٹرب شی بس دا انسان دا ہوئی سوئی دا پیش پتہ بانے لگتا اللہ را غواڑے اور خدای ما دا دی سلف دے استرام مخلاص خدای دا فتنی را بانے برا والے زمان اور سلام دردیوں پیدا شوا ویجی دا ایک کافر دیمانے پر دی مستا مائی تلاوت کے وینے لی پریجی نبیہ کو زم نو خدا پر دیرا کی ناس ویدہ زمچت اللہ لانے جمعات کے نو دیکھے آزان و شما ما خام وقت میں ما نور مرګر ته چې موږ سره د ته مې ونه وی ما یې نه چې دی وای چې نه کو نو ما نو ور ته راځه ان نو په پوجي دی راځي او قرار یې خلک دی نو موږ مو کو بیا واپس راځو نو بیا ما یو بوتل ور اورې نیو روانه مې یو بوتل ور اورې هغه مې ور ندم کې ما یې ته بدا سي کې چې دا او بو واخلې یو ګلاس وګو کې مې یو دوه ګوټه اچې ستې سیمول ور سره یو غټه سپای اخلا ادا ور پسې سکا هغه وی خلی خدای تا سره ډېر احسان وی په دې مجې ټیک شم ما ورته مې دا ستا کوم غایبانه چې دي دا ما دا هغه قبیل څخه چې ما سره یاري په خلا زه ما چې بیم دا و دغه ما خبره چل نه ورته او تا سره دې په حوصله ورکې چې دې ایمیون سیستم را پیدا شي چې دا خو زه مضبوط زړه ته راغلم ډرون دی ورسره دا خو د ډرون کنټرول ده سره ما ورته مې ځي ورته وایم دیگه دا کار به بالکل نه کوي. نو خو دې بار لاړ نو مرګر ته مې وویل ما یاد اوراد وظایف مې چې پرې وویل خو زمونږ د مشایخ وظایف کې په دې موقع باندې د روحاني تقویت ته بارې وایي او ما ستیس بغول مې ورته ما په پاله هر مډیسن ویلو د حکمت مې ویلو نو ما ستیس بغول دته خو مې اخره لکه د فلاوز او د وریزو د دماغو چاپېره ما یې ده په دماغ یو تور تم جوړ کړی دی اوس دا اخره بوله ما ستل په کاري چې دا تور تم یې ختم شي خو بیا را سره بل فکر شو ما یې خدای دې خط تاسو مو ریحانی ما یې لاله دې خطي خو ما یې که دې ښه شو نو بیا سړی خو کله نه پاتې کېږي ته څنګه ټیک شوې نو ما یې اوس کړه دا شروع کړی بس قاضي صاحب راغله پوچې غل لړم او غل دم کړل اس برا ما یې که دلته را خلو شروع شي دا کمیس ته کچې کاو دا سادار ته کچې کاو دا سپلای دا هم کچې کاو دا په یو لوی عذاب وواړه اسې ځان ما په کوستاسه ته هغه ماته دنیا را وځي قران کریم سره تعلق پیدا مجلدات لکه ابن اسحاق رحمه الله ابن هشام رحمه الله او سوق نو دوره تفصیلی کتاب دوی نو سره وخت می دماغ په اړه باندې خلاصيږي ځکه چې هغه کله ابتدایي خبره شروع کی په میس کې غیر متعلقه بنا ډیر بیانات دي نو چې دغه خبره تر څنګه مبتدای ځای نو دي دا څه سره متعلق ده نو سره په خلاص شي او چا ډیر مختصر لیکلی نه امام ته شفینې کی نو ما حتی لوسه کوشش وکړو سیرت رسول دا مې تاسو ته پاره لیکل خوشي او چا بشه هم دي چا به اوس ته هم دي لا چا نه اوس تاسو راغلي په منځ کې ها اوس به مې دې شن روان دي نو بار ته دي ما ته وګورې وګورې کتابونه تاجر نه او سره تاسو له حواله کوم ما تاسو ته وړاندې وسات مې چې کړو کو ما دې کتابونو باب کې حل کاوی سره په لاره په مزه وي او کاوی سره په کتابونو کې تاسو جمع کې خپل دوستانو ته به بیان به وکړو وی دې موضوع باندې کتاب دې کسو کې اولی کې او چاپی کې ځان له پکې مناسب مرګ نو زه کتاب ورکم او هم کې اولی کې او چاپی کا ځان له پکې مناسب مرګ دې کوه ګوره چې دا کتاب کله چاپ شي خلک یې اخلي وګوره خلک زوی وا صفا کوا چې دا قاضي سے ګوره د کتاب په څو سره هیڅ تعلق نشته دا کتاب صرف د الله د رضا لپاره د مخلوق خدا د خیر لپاره نه کې او مال را دي دا واخله او دا چاپ کوه بس به ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې سیرت الرسول د دې درې علاقې پیدا کړې نمبر اول د سیرت په اساس باندې تعلق پیدا کړ الله سره ما تاسو ته مهدا تارونه دی ونه تر پاور هاوس پورې لګی دي تر کوم نو بیا د ویګی کار کوي صحیح دا کار دا رب ته د دې بلب او د پاور هاوس په میس کې محترم ورو رسول الله صلی الله علیه وسلم او قران کریم دا د غتار او شیطان ته کوي الله تعالی سره کته دا تار ډیسکنیکټ شي په خپل ټوپ کې ټوپ نسل د لاندې برابر شاټ دی اوم د دې تار په لار وځین کوم څه په دې ګون الله متبعون اتباع رسول پاک وکي صلی الله علیه وسلم او رسول پاک سره کول حضرت عائشه فرمای کانه قلوب او القران دا قران د پیغمبر علیه الصلاه والسلام عمل دا دا وکي رکړو دا دا له اوس مره زندگی وا نو یو چې دا رب الله سره پیدا کړي سیرت په واسطه که خدای سره دا رب د سیرت په واسطه پیدا شو عبادت کې بل زائقه پیدا شي موز به خوان در کوي سبق زمون کلی کې دوی یو مشر ما ته وګوره ما چې جمعات د غوی د بازار کې نا په جمعات کې ما دیگر نه پښ ناستو بازار ته خلک سوداګان د زیرا دي چا چې موږ نه کړه ترې به جمعات ته ورشي موږ کوي خو کوي هغه لې سودا نه شي موږ موز د ورته وایي سودا غمی راځي نه بیا په دغه ورو ته دی وو نا هغه لا غوسه ورغه وې سلوې ذات دې وې سلوې ذات دې وی دا منځونه به هم قبلې دي دا زما مخکې به چې چا منځونه وکړي د اتیا سلو کسانو ویل دې ټولو منځونه به زه پرې وټکم نو دا بې ذوقه عبادت دی عبادت کې ذوق پیدا کیږي د محمد رسول الله په واسطه صلی الله علیه وسلم نو که د دې په واسطه مو الله سره تعلق پیدا کړ عبادت به دې باذوقه شي نمبر اول او که د دې سیرت په اساس د تعلق پیدا کړ مخلوق سره نو د خدمت جذبه به پکې پیدا شي دا به خدمت کې چاته به یادې نه ځکه دا په جذبه باندې کې ته د هغې دپاره ولا تمنن تستکثر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله ولا تمنن یو معنا یې دا ده چې چا سره احسان کوي نو هغه ډېر مه ګڼه نور کوه نور کوه نور کوه دا نه چې بس ډېر مور سره وکړه ولا تمنن تستکثر او بله معنا یې دا ده چې ولا تمنن تستکثر چا سره احسان وکړي نو تمد اکثار ملل دا منه چې ما د سره د لسو په احسان وکړه د بدر کې پیدا شي د استکثار څخه خبر وکړي او درېم چې دا سیرت په خپل نفس دې ضرب کړه بس نغفت او دیانت به پکې پیدا شي د خپل ځان به په خپله ججې ځان به په خپله چکې دا خبره ما له کول پکار دي نه دا نه شي کول پکار دا د محمد رسول الله د تعلیمات په خلاف دا کار ما له کول پکار دي نه دا نه شي کول پکار دا حرکت ما له کول پکار دي دې د مونږ وایو سلف کنټرول سلف کنټرول ځان کنټرول کول حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ دا چا دې ته پوسه کوي چې دا ته پسو ولي شي وینا ورته به شي ماته په پته نشته دی ولي ولي دا پته نشته ولي دا په قیامت پر په الله او په پته زمو ولي وي به شي ماته په پته نشته دی ولي وی چې دا ټول خلک وایي چې دی ولي دی نو بیا خلکو نه تاسو چې دا په ولي پسو ولي شي دا چې ماته په پته نشته نه ماته له وجه په پته نشته چې سو کوی چې دی ولي دی ته معلوم دی څنګه ولي شي وي نه غسړي سوال بدل کړ ورته وی چې ولایت څنګه شروع کیږي ابتداء سره وی اوس د سوال صحیح کړ نو په جواب درکم وی ولایت څنګه شروع کیږي وی زبط نفس وی دریم سبق وی زبط نفس وی دریم سبق وی زبط نفس وی اخري سبق وی زبط نفس چې څومره په ځان کنټرول پیدا کړو څومره د ولایت مراحل کې وړاندې زمون په ځان باندې کړ مونږ کې دوه مصیبت دي یو په ځان کنټرول نه لرو یو ځان قبلو نه یو په ځان کنټرول نه لرو د دې په خبره باندې تاسو په یو یو ځان قبلو نه او زه ګور یم یو لیش او زما دا ول زه پیندل شي نو چې ستړي وی یو لیش ا دا ول پیندل شي نو څو کوم تاسو کوم دغه کې په پاند ګوډري صحیح یا به سټو بریزي کې به ورته چا کړي راځي او یا دې کې ټایم دي نو دا څنګه چې دغه ځان د خدای په قهر افتا کړي صحیح او کته وې دې یو لږ خو دا دغه ته را کړه زه بس ګورې صحیح او دې ژوند آسان شه ځکه دغه د تکلف کول نشته اړو تکلیف نشته ځکه دغه دغه د بل دین نه لګځي اته نه ځان لګم کم او مونږ ځان را کول ته تیار ویو ورکه مونږ وو لیست نه څه پینځه لیست نو ځان قبلو پس کوم انسان چې ځان قبول کوم انسان چې ځان قبول کوي په درمو ورو د وحي مقاصد هغه دی علم او معرفت او معرفت د چا د ذات او د الله يحيى بن معاذ الرجوي من عرف نفسه فقد عرف ربه لو محدثتي لو صوفيوم دي تابعي على دي من عرف نفسه فقد على زانو بيجنا خداي هو بيجني يسو دي زان دي بيجندلي قسم دي خداي دي بيجند بل سريج بيجني لكن تعالى داخل انا اغسط ان بي دي بس انك ده خداي بيجني خو بي دي ده او دي ابتدائي كلاسونا او دي زان بيجند قالوا انا شروع كيجي وچي زانو بيجني خداي طرف تبروانشي او يسو دي زان دي بيجندلي ترغي بوري ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه يوم أنا إدارة إلا من جهل نفسه جاءت زان بوكي نجي سوك زان نبي جني الله وي تد إبراهيم دينا من نبي جني إيه إبراهيم من نبي جني الله تعالى تاصل لدي الخير كريم خدا تاصل دي أواخر كي مشارك فروردگار عالم دي استاسو مشكلات آسان كي الله تعالى تحاجة كنو حاجت روایو کی زغتون کی صورت کی مبکر زمونږ استاد مولانا محمد رشید صاحب رحمت الله علیه انت وته مجی وی او ته حاوی به ورا دا مشهور سببونه دا غه هدایت کافیه مسلمانی متول تحاوی تلمیذی دا شیخ ولدی محمد کلیاس رحمت الله علیه شاگرد رغم دې تصوف په تصوف نه سم متنفر و دی په دې فوج کې وکړ مې چې بل دارلوم فاصله ده خطیب کړم هغه پی ایچ ڈی کولا لکه هغه پروموشن ډیپند په پی ایچ ڈی باندې هغه پی ایچ ڈی مقاله لیکله په مشایخ سرحد یو پروفارما جوړ کړو نو په دې علماء ورته دا پروفارما په لور ورکړه یا ګورته چې سوال کوم تر دې جواب وای نه هغه جواب لیکو نو یو په دې داو به تاسو دې ولا تاسو په دې راځي چې خبرو ته یا نه چې حسن لا ظل فيه لا يقصر الا بظل الله علم خالص عزت دے کہ علم دی حاصل کے بیا ذلت نشتا اور دی دا حصول لارا چی سو دی نفس زلیل کرنے دا عزت حاصل ہو رہے دوشی نو نفس پا زلیلے چی نفس دی زلیل کو اللہ با علم در کی اما مرگر دو ہوئے میں مخ کی بدا بدرسی پہچان داو سببون سنگ دی اس دری تا پوسا کی یو تا پوسا کی مد بخشتے تا نشتا دور حدیث تک نشتا تعداد سو کرے حلق پا تعداد سکے پا دور حدیث سکے پا مطبخ سکے دا ہوائی چھے قائدہ بغدادی دا استاز ہوائی کرنے دا چنے بھی پوری گی کنے بھی پوری گی زمون وقت کی اوورپوٹ ہے کتاب خلاصہ کی دانی بھی ہوتا اس نشتا وہ اختتا سو برس روائے رکھتی وائے پا وقت کی خلاصہ کی دانی بھی ہوئی نمون کوئی دا فلانے استاس خلاصا کی دانی دیر عالمانا ناصر ہوئی عالمانا in a sense چلے دے ما شرمان دا چڑو مزاج او ہم بدا یادو لا سوالا کتاب نے مطور لیکن افا من سرکمیر میزان مون شاید تعریفیہ خلاصا کی دانی دا ہم ترود متنن او معنن یادو متنن او معنن با یادو لا لیکن دا ہم استاس مطلقی فویلا بیمون سر یو چنم یو چنم نوی دنی سیل پا غاڑا پا دی پلانی کنی کی دیر ہو دیو نوی مازی گر با دا دی یا دول دا پا در سیل غاڑی دا لڑو چنی اگر سر خلاصای کی دانی با نوی ہوا دی دا را بس اللہ سے اگر خلاصا رو جدر شو اسیم دا لڑا نوی دی بری بس بر پسیر سادر دی دا سی بر دوی سیل دو گم دن گئے دا سی بر دوی پاگ را دی دمون سبق بد مکروحات جو باگر مکروحات چی دا مانسا مکروحات سے دا پانزو مکروحات نوی تنال دا سادر ہو وی چنم نو اسادر به پتہ سندا به یتی په دلا سره دو پتہ والے واس په اصل نو دغه نور به چې بالکل د دې اپروچ نه په هر او تا او دین او امید چې اوس یې کار نشته مې په دې واپس را وښه خپه باندې ورته او زمیدار کا گاو و یا نه او بوس کول راو دې بیا خو ورته وی چنیا به ها به خلاصې در نه یوړه دې خو اوسه خفامو به شکر دې چې یو کړو د مکروحات ناظرانو مدارس او مدارس او مدارس په خدای دې ډېر ښه وي دا چې په هغه کې تر دې مې راځو نا دا مې یاد مونږ نه وایي سبق یې مې راځو چې سبق پکې او ټول دې خبرات ما دا وګورې والله اعتماد پیدا کړي که 500 روپے هم دې میاشتې مې راویږي که په الله دې عقیده برابر کا که ته خدای اوګه کړه دې بنسې وي وای دا هان خپل نوکر اوګه نه پاتې کیږي دا خدای نه خپل وخت اوګه څنګه پاتې اے کریمے کی اسقبان ہے وے قبر کا سا وظیفہ قرداری دوست آرہ کو جا کو نہیں محروم تو کے بعد دشمن آنا کر ناظرانو اللہ نے مدد سے دیر آبادی کی وہ دے دمو کو رہی چی بلڈنگ ایڈیر کس کرے دے دمو کو رہی مطبخ ایڈیر کرے دے دمو کو رہی اعداد پکی دورے دے دے دمو کو رہی دورے حدیث پکی کی گی نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلات والسلام د معراج په شپه چې کړه دې ته الله حسان او مسمان باندې حضرت ابراهیم وکړه وکانا متکیان الی بیت المعمور حضور علیہ السلام فرمای بیت المعمور چې دا بالکل په محاسات د بیت الله د فرشتو کعبه ده دې ته وکړه والے وا وکانا یذر سبیان وړو ما شومان د استاد په وی د پاراګون وړو ما شومان ته قرآنی قاعده ده بڑا مشمار ہوں گا نورانی قاعده وای وړو ماشومان ته نورانی قاعده ځان ته پدام خپل مسجد یعنی سبق لوخه چې خلک راځي خود وای ورته صحیح او چې ماشومان ته کوم کس سبق وای دا هغه سره کینم ماشوم ته نورانی قاعده وای ماشوم نورانی قاعده نو مال کله څوک ته پوځي کله چې سره ماشومان ته او هم یو پدې ته پاره چې دې حوصله جوړ شي یو مدیر پر چې دې وو او ما دې دا چې زما د نفس کرا کلمات ماته وي په دې کې مولای تو وي ته دې لوي مولای ځکه چې تا اوس ته مې وویل ته دې لوي مولای تا اوس مو ته وویل او ته دې لوي مولای تا اوس بخاری وې نو ما دې نه ځم چې ته هیڅ د سړي ځای نه ته دې مولای نه په وړاندې قاعده نه کوي نو ما دې په دې لوي مولای څه دې باید زګرم دې ځکه او ما ویم دا د ابراهیم علیه السلام د سنت په اتباع او ما ماشومان ته سبق وایي عزیزانو نو یو خو مدرسین حضرات ایزان کې دا جذبه پیدا کوي مو دې سره په دې جګړه مکوا نه مې بغړ کړو دا بغړ کړی دا صحیح بلکې چې ته وایي چې هدایت دا وایي نو تور ته نو دې ځم دا دې کشن جامی در کری نو دوای بدن فمیرو تاسو نه فمیرو کړ سلام مصاب نو باز دې الله تعالی دې دې عمل وسال بلکې ټول مدارس خاله و باد دغه مدارس او مساجد د زمو شعار دا شعار دې دا شعار دې علم مرونه فضل الرحمن سے غریب بیمار خو سره دې دومره بیمارو بیا هم لګیا دې تا ګوډو کوي تاسو ګور پسې پروپاګاندا کوي لکه موږ هم په پیښو نه باندې او چې موږ مالې سو کی نو موږ ته ضروري دی چې موږ راځو دا چې کړې نو ما په لاره خو یو مې ساده خبره ده درداري سره چې موږ سره پاتې شو ما دې وایې ها اگر تاسو سوچ یاتې نه څه دې دې له وخت کې نو دا زما څه په کې څه نه دي مې نه واشرې چې وزیر اعظم دې عدالتونو د رسالت یا وکالت دنځي کړی شي روزانه عدالت دی وکیل ولاړی اے وزیر ولاړی اے اټل دی ولاړی ونه یې ستدی به ورانه سر سره ورته دی دغه ماما چې د کاکا نه خپل پټړو کې خدای اجر دی او کافی دی ویلې صحیح په چې مخالف اوس مخالف نن دا توقع ونه شي کولی چې دې په سکه کې کې هغه ورته مونږه سره په ویډیو باندې ولاړې بیگه ما هرڅه کتل صحیح صاحب دې بیا مدینه منوره کې راځو چې ما څنګه نه ستا پاتې راځي هغه به تا ته وایي چې مونږه سره ما په مشکل تل نه دي دې مشکل کوي دا هغه دا غوړی دا ته مونږه نو چې تم لګیا شو په پلان کې مونږه سره مشکل مونږه سره نو عزیزانو حق به کوستا خدمت کې چې دې غریب لګي په دې کمزوري سي حق باندې د مسجد د مدرسې د ګيري د پټې د تحفظ لپاره نور اسلام اپ وړل جد جوړ واړي لګي دې مرګري کوي او دا دور په آسان نه راځي اخو به سمري مطمئن کې ټوټلي سنت به مطمئن کې ټوټلي زمینه ورته مساعد کې بیوروکراسي هغه به زمینی تور دي ته تیارې تدی بدا شی عمل کیږي دا چې کوم شته اسلام دې الله دې دا محفوظ کی دې خدای محفوظ کی نور دې الله راوړي دې خدای محفوظ کی نور دې الله راوړي خدای تاسو باندې ډېر ډېر خیر درکړي الله دې تاسو نه مشره نه مرتدو نه منور خدای دې مریضانو د صحت ورکړي د چا چې څومره جایز تقاضي دې الله دې ورته ګورړي د مشکلاتو الله ازاله وکړي د حاجتونو حاجت روايي وکړي د چا روزګار دې الله دې روزګار ورکړي د چا روزګار شته الله تعالی دې ور ډیر صد حلال ورکی د حرام ور دې الله تعالی بچ د چا څوک مریضان دې الله تعالی دې ول صحت ورکی د بازي دوستانو تو ګویا د نوې تقاضا وی د کور آباد ور الله دې کورونه آباد کی د چا په کور کې لونه خو دې الله تعالی دې علی کورونه آباد کی د چا واده شوی دې بچی دې شته الله تعالی صالح اولاد ورکی د چا اولاد دې غلي الله صالحان کی او والدین ول دې الله توفیق ورکی چې د اغه دې اصلاح کوشش ځکه دا بیا نو وبال دنیا هم تبا کیږي آخرت هم تبا کیږي معاذ الله معاذ الله مع الله دې نو اوس کدی یو سړی زوی بدماشي او دې شریف سړی وي نو دې په معاشره کې بلاوت بلاوت نه دی بلګور سره یعنی دې غریب جمعه ته راشي چې سره خبره نه کوي وې سره چې څوک په بور راځي نو دا ور بوختو ودل په بور باندې وګمړي الله تعالی سوک نبی زده کوي الله تعالی استاد د کور عزت وسات الله مړه د ټکنالوژي د فتنې نه محفوظ کړه ما تاسو په مړه د فتنې د شیطان نه زیات صحیح از عربو کې یو ورسې وسور ځان سم ته شیطان په ځینې نمبر شه مرته مې شیخ د دوی نمبر ده دې کله کله په منډه کې شیطان نوړان دي